program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 15 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset interwencji strażackich po burzach na południu i wschodzie kraju. Bez prądu wciąż tysiące odbiorców. Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Pierwsza tura, druga 4 listopada. Pomimo zapowiedzi i planów, w Syrii i Iraku nie pokonano jeszcze tak zwanego państwa islamskiego. To najnowszy raport ONZ. Ponad 600 razy interweniowali strażacy po burzach, które przeszły nad południową i wschodnią Polską. Usuwali połamane drzewa, zniszczone elementy budynków i pompowali wodę z piwnic. Najwięcej pracy było na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim. Bez prądu jest wciąż ponad 20 tysięcy odbiorców. Instytut Meteorologii wydał dla tych regionów ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia. Znamy datę wyborów samorządowych. Premier zdecydował, że odbędą się 21 października. Polacy wybiorą swych przedstawicieli do rad miast, gmin, powiatów i sejmików. Wybiorą też wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ugrupowania deklarują gotowość do batalii o głosy. Wicemarszałek Sejmu z PiS, Ryszard Terlecki, twierdzi jednak, że energiczna kampania rozpocznie się od września. Będzie trochę czasu, nieco ponad półtora miesiąca, na krótką, ale intensywną kampanię. 8 września ma odbyć się wielka konwencja Koalicji Obywatelskiej, zapowiada lider PO Grzegorz Schetyna. Przedstawienie programu, kandydatów, wszystkich, no już będziemy wtedy gotowi, rozpoczniemy taką kampanię koalicji. Także pozostałe ugrupowania, w tym Kukiz 15 i PSL, dobrze przyjęły ogłoszoną datę i zapowiadają aktywną kampanię wyborczą. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Druga tura wyborów, tam gdzie będzie potrzebna, odbędzie się 4 listopada. Mężczyzna, który potrącił dwie dziewczynki w miejscowości Benzelin, aresztowany na 3 miesiące. Jedna z dziewczynek, 10-letnia, zmarła, druga o rok młodsza, jest w szpitalu. To córka pijanego kierowcy. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna podczas przesłuchania zeznał, że wypił z dwoma kolegami 2 litry wódki, 4 piwa i wsiadł do samochodu. Wypadku nie pamięta, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. W naszej ocenie zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego było uzasadnione przesłanką w postaci grożącej podejrzanemu surowej kary. Okoliczności popełnienia zarzuconego przestępstwa w naszej ocenie nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że wyrok, który w tej sprawie zapadnie, będzie surowy. Mężczyźnie zarzucono spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości, połączone z ucieczką z miejsca zdarzenia. Kodeks karny przewiduje za to 12 lat więzienia. Tak zwane państwo islamskie w Syrii i Iraku nie zostało pokonane. Według raportu ONZ w tych krajach jest jeszcze 30 tysięcy bojowników ISIS. Ubiegły rok miał być czasem, gdy ISIS w Syrii i w Iraku ostatecznie zostanie pokonany. Jednak według najnowszego raportu ONZ, mimo że islamiści stracili większość posiadanych wcześniej terenów, to w Syrii i w Iraku wciąż ukrywa się około 30 tysięcy bojowników ISIS. To w dużej części osoby pochodzące z innych krajów, zarówno Bliskiego Wschodu, jak i z Europy. Zarówno płatni najemnicy, jak i ochotnicy, którzy przetrwali ostre walki. Wielu z bojowników wciąż jest zaangażowanych zarówno w walki, jak i w zamachy terrorystyczne. W lipcu w ataku ISIS na jedną z wiosek w południowo-zachodniej Syrii zginęło 200 osób, a 30 kobiet i dzieci zostało wziętych do niewoli. Według ONZ tak zwane państwo islamskie wciąż kontroluje niewielkie powierzchnie niedaleko Deir az-Zaur w Syrii. Rebeliantom wciąż udaje się tam sprzedawać ropę i zarabiać na siebie. W Iraku islamiści skupieni są w tak zwanych uśpionych komórkach, w których planują pojedyncze ataki. Bojownicy ISIS są też aktywni w Libii czy w Afganistanie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dziś święto Wojska Polskiego, wolność we krwi. Widowisko muzyczne upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości odbędzie się wieczorem na placu Piłsudskiego w Warszawie. Będzie to połączenie spektaklu teatralnego i filmu fabularnego, mówi jeden z organizatorów imprezy, Jacek Majcherek. Z jednej strony będziemy mieli sceny na żywo, więc troszkę tak jakbyśmy wchodzili do teatru. Z drugiej strony będziemy mieli sceny fabularyzowane, które będą uzupełniały tę scenę na żywo, w związku z tym troszkę tak jakby filmu. A trzeci element to są piosenki, które w nowej aranżacji będą takim tłem dla opowieści historycznej, więc jakby taki element też muzyczny, dosłownie może trochę muzykalowy. Zobaczymy m.in. wojnę polsko-bolszewicką i pierwszą pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski. Zagrają popularni aktorzy. Będzie i Dominika Ostałowska z młodych postaci, Mateusz Banasiuk czy Wiktoria Gąsiewska, znana z wielu produkcji telewizyjnych, Joanna Moro. Widowisko rozpocznie się o 20.30. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa pochmurna, możliwe przelotne deszcze, a na południowym wschodzie i wschodzie burze, także z gradem. Na termometrach od 14 stopni w Zielonej Górze do 17 w Rzeszowie, Poznaniu i w Gdańsku, to w nocy. Natomiast w dzień od 21 stopni w Olsztynie i Krakowie do 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Dzień dobry, witam wszystkich, a właściwie dobry wieczór. Godzina duchów już się rozpoczęła. Przed wami występował Johnny Rotten ze swoim zespołem po Sex Pistolsach rozpoczynającym okres nowej fali. Właściwie można powiedzieć, że sztandarowy numer tego zespołu od chuligana stadionowego do twórcy muzyki stricte awangardowej, tylko nie tak zwanego czeskiego filmu, czyli muzyki awangardowej polegającej na tym, że nikt nie umie grać, dlatego są awangardowcami, bo używają instrumentów jako swojego oręża. A tutaj mamy do czynienia z zawodowymi muzykami, którzy wyszukują w danym kierunku ścieżkę, która jeszcze nie została przetarta przez nikogo. I za to chyba tutaj Johnny'ego można lubić, ale albo nie lubić, ale na pewno wypada go za to szanować. Następny zespół to Rage Against the Machine. Też pod względem innowatorskim warto zwrócić uwagę przede wszystkim na gitarzystę, który tutaj pokazuje naprawdę całą gamę nowych patentów na granie na gitarze. I nie jest to wycinanka kasubska, czy ta wycinanka taka, jak to się mówi, bardzo precyzyjna, tylko nowa forma grania, po prostu, moi drodzy. Rage Against the Machine. No i to jest znak rozpoznawczy naszego kolegi Morello, który na gitarce tutaj wycina jak prawdziwy kasubski majster od wycinanek, czyli swoimi grubymi paluszkami, nożyczkami wielkości segregatora do żywopłotu wycina malutkie wzoreczki w kartce papieru i na końcu się okazuje, że tych dziurek jest 1500. Także już karteczka się nie nadaje do napisania żadnego streszczenia ani opowiadania, ponieważ jest przezroczysta. Wiadomo, w lesie też ciemnym życie się toczy, tak zwane życie nocne lasu i królem życia nocnego w lesie jest oczywiście borsuk. I słuchajcie, jako taki właśnie buntownik leśny, borsuk, jest dosyć moim zdaniem podobny do buntowników wewnątrz tak zwanego zbuntowanego ruchu punkowego z początku lat 80. Zespół Kras, kojarzący się ze skrajnym anarchizmem, z odrzuceniem waluty, z anarchosyndykalizmem właściwie, można powiedzieć, wymianą towarową bez użytku waluty żadnej, bo każda waluta jest B, a w tym wypadku nawet naukowo próbowali udowodnić krasowcy, że pieniądz nie ma żadnej wartości od momentu wyłączenia parytetu w złocie w latach 70. No więc w takim razie, jeżeli już tyle się nagadałem, bo dzisiaj nie mam gościa, także nie mam kogo nie dopuszczać do głosu, bo zawsze jak zapraszam według zasady właśnie Apteki Nocnej, bo mówi do was Jędrzej Kodymowski z Apteki Nocnej, i moim panem wydawcą jest pan Piotr Kordaszewski, a realizuje naszą audycję pani Renata Szewczak, za co bardzo dziękuję. I w takim razie przejdę płynnie do następnego numeru, już wcześniej zapowiedzianego zespołu Kras i Punk is Dead. No i punk jest martwy, tak tutaj nasz kolega zaśpiewał. Następny zespół nie miał żadnych problemów, jeżeli chodzi o przyjmowanie gotówki. Można powiedzieć, że w pewnym sensie był to kluczowy element, który przyświecał w pracy artystycznej tych wykonawców. A chodzi o zespół Bonnie M. z Hamburga, czyli naszych niemieckich przyjaciół z lat 70. i 80. Niemniej jednak, to w takim razie dla ułatwienia i wyjaśnienia powiem, że dzisiejszym takim kluczem w doborze piosenek jest wiodąca rola sekcji rytmicznej. Właściwie można powiedzieć, że nawet nie całej sekcji, przede wszystkim perkusji. I dlatego też będzie taki, można powiedzieć, z tamtego okresu sztandarowy utwór oparty na rytmie perkusyjnym, czyli Nocny lot na Wenus i Bonnie M. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Starship OAM for our first passenger flight to Venus. Ready for countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Liftoff. Muzycznie bardzo ciekawe, zresztą w tamtych czasach pamiętam, że jak doszło do słuchania już tego numeru, jako jedynego pomiędzy innymi zespołami zbuntowanymi tamtych czasów, No to pamiętam, że się znajdowały takie postacie, które miały bardzo wielkie pretensje, że jest tutaj puszczana muzyka babilońska i w ogóle o co chodzi? Następnym numerem, żeby tutaj też dołączyć do tego całego panteonu rytmicznych naszych piosenek, dołączamy zespół, po polsku brzmi to Królowa, ale oczywiście rytm jest tutaj kluczowy, jak w poprzednich pozycjach, ale wokalistą jest, no nie Królowa, bo to jest jednak Facio, niejaki Freddie Mercury i numer We Will Rock You. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. W dalszym ciągu słuchacie Apteki Nocnej, prowadzi ją dla Was Jędrzej Kodymowski, a chciałem tylko przypomnieć, że czekam na Wasze propozycje muzyczne, te, które dostałem oczywiście może będą wykorzystane, może nie, to jeszcze, jak to się mówi, musi dojrzeć wewnątrz. Przypomnę jeszcze raz adres mailowy, na który możecie przesyłać pliki muzyczne, to jest kodym @polskieradio.pl. Tam przysyłajcie swoje propozycje. Zresztą jeżeli macie na przykład kogoś ciekawego do zaproponowania, kogo bym mógł zaprosić, to też nie czajcie się, tylko piszcie prosto, walcie jak w dym, jak to się mówi. Słuchajcie, następny numer na naszej liście propozycji tak zwanych rytmicznych piosenek opartych głównie na instrumentach perkusyjnych, czyli na sekcji, ale bardziej na perkusji niż na basie. No chyba taki, można powiedzieć, pierwszy promyczek nadchodzącej epoki, która nadeszła dopiero tam parędziesiąt lat później. Także następny numer Jimi Hendrix. Też ja bym mu nadał w ogóle honorowe obywatelstwo naszego kraju, bo w sumie chyba coś wniósł do muzyki światowej, a był takim, można powiedzieć, człowiekiem, który uniósł się nad tak zwane wszystkie te przypadłości, takie, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie do końca trafione i nie do końca pozwalające na współżycie ludzi w społeczeństwie. Crosstown Traffic i Jimi Hendrix. Speed I drive. You tell me fell across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. To już mamy Jimmy'ego za sobą. Przypomnę jeszcze raz mój adres, kodym @polskieradio.pl. Tam możecie przesyłać swoje propozycje muzyczne, jeżeli gracie, jeżeli recytujecie, jesteście ludźmi, którzy się czymś interesują, takim można powiedzieć bardziej ciekawym niż nudnym, to też zapraszam, bo Apteka Nocna jest po prostu lekarstwem na każde zło. I słuchajcie, teraz znowu podwójne sprzężenie. Piosenka też oparta na rytmie, ale jednocześnie połączona tytułem z utworem właściwie, można powiedzieć, który puszczałem w jednej z poprzednich audycji Milesa Davisa pod tytułem So What, z tym, że tym razem jest tytuł taki sam, So What. Zgadza nam się też myśl przewodnia, czyli sekcja rytmiczna jako wiodąca fala tej energii pozytywnej i zespół Ministry, prekursor budowania PR-u w oparciu o internet, bez korzystania z reklamy radiowej, czy w ogóle, jak to się mówi, medialnej innego typu. Ministry. No i to była próbka zespołu Ministry w piosence So What Ministry, kawałek kultury anglosaskiej, tej powszechnej, takiej populistycznej mamy za sobą w przypadku zespołu Ministry. I tutaj następną pozycją, którą chciałem zaproponować, to jest perkusista, a myślę o Philu Collinsie, perkusiście zespołu Genesis, ale w tym wypadku występującym solo. W swoim numerze właśnie tym takim sekcyjno-rytmicznym In the Air Tonight. No, Phil, mimo że w ogóle ten sam numer jest w pewnym sensie odstający od tak zwanej tej zasady umpa-umpa, czyli tak zwanej burackiej nuty, a wracając do naszych rytmicznych, opartych na sekcji, głównie na perkusji piosenek czy utworów, na koniec będę chciał wam zaproponować, bo pewnie nie wszyscy to znają, zespół z początku lat 80. Rudimentary Penny, który został mi sprzedany też w tamtym czasie, chyba właściwie w tym samym roku, co wyszła ta płyta, którą będę puszczał za chwilę, w Malborku przez mojego kolegę Pawła, takiego punkowca, który mieszkał niedaleko Zamku Krzyżackiego. I wyobraźcie sobie, że no było to dla mnie w pewnym sensie maksymalne odkrycie, no bo ten to zespół w większości żeński, mimo to no, perkusista był kolesiem, bo jest takim zwierzem, który właściwie można powiedzieć tutaj ciągnie ten cały wóz. A charakterystyczną cechą i taką w pewnym sensie rewolucyjną było bawienie się tempami. Także przed wami Rudimentary Penny, ja się żegnam. Słuchaliście Apteki Nocnej, którą przygotował dla was Piotr Kordaszewski, realizowała pani Renata Szewczak, a mówił do was Jędrzej Kodymowski. Rudimentary Penny i do następnego razu.